राम सरदेव स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज विक्रम संवत 2047 तदनुसार दिनांक 3 फरवरी 1991 प्रातः लगभग 5 बजे रामधाम वृंदावन राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम संसार है मिलता है ये है पर वास्तव में परमात्मा का है संसार का है तो नहीं है क्योंकि गीता में कहा कि ना भावो विद्यते सत सत का अभाव नहीं होता और संसार का अभाव सत का द्वारा अपनी अवस्था में भी चलिए अब नहीं है फिर रहने के बदल से चली जाएगी कैसे मर जाएगा कैसे बदल जाएगा रहेगा इस रूप से नहीं रहेगा ये मकान भी पुराना हो नहीं आएगा तो सब नाश से डूब जा रहा है तो ये है नहीं है ना उसमें परमात्मा है ये जड़ चेतन ही गांठ ही पड़ी गई जैसे कि निशा छूटे तो कट नहीं तो जड़ चेतन ये कहीं सी है तो जो दिख रहा है जा रहा है ये तो जड़ और उसमें है रूप से परमात्मा है वो है चेतन है कौन नहीं को मिला दे ये है ज्ञान और जो तीन दिन अलग कर है में से हो जाए ये है ज्ञान इतनी बात ज्ञान अज्ञान में साथ में रख करके ये रूप तत्व है उनको मानने वाले वो है वो फिर सबने कई को उठाए ऐसे विचार कर बच्चे तुम कुछ भी न करे आप विश्वास न कृतवा न किए से भी चिंती कुछ भी नहीं तो निष्क्रिय होते ही वो प्राप्त हो जाता है वो है सब में क्रियाशील होने से प्रकृति के साथ संबंध रहता है क्रिया और पदार्थ ये प्रकृति है नाशवान है ये अपरा प्रकृति है जीव वो परा प्रकृति है परा प्रकृति परमात्मा की खास खास परमात्मा का है तो इससे है रहित होकर और स्वरूप में सिद्ध हो जाए स्वरूप में सिद्ध हो जाए तो शरीर शुद्ध नहीं जाता है स्वाभाविक क्योंकि ये तो क्षण भंगुर है ना ही रहा है इसका तो तेजी से नाश हो ही रहा है स्वाभाविक ही तो नाश हो ही रहा है इसका समर विच्छेद तो निरंतर होता है समर विच्छेद का कभी नाश नहीं होता इसका समर विच्छेद हो रहा है आप सब बड़ी तेजी से आप हमारे बैठे उस समय में जितनी उम्र थी उतनी अब नहीं है इतनी उम्र में से दूर हो गए एकदम निरंतर दूर हो रहा तो ये बहता है और परमात्मा रहते हैं ये रहता है बहता का संबंध है तो रहते बेटा क्या समझ रहता है तो बेटा है क्या समझ बेटा तो बहा ही चला जाता है रहता है जो है ही है निरंतर है निरंतर है उस वस्तु तो का उसमें भगवान कृष्ण कहते हैं राम कहते हैं विष्णु कहते हैं शंकर कहते हैं अपने अपने दृष्टि से अलग अलग कहते हैं वो है एक ही तत्व विनिश्चित अविनिश्चित नष्ट होने वाले में अविनाशी रूप से रहता है इस सबके साथ स्वतः कर्म कर्म में परिपूर्ण है ये प्राप्त है सबको अप्राप्त नहीं है अप्राप्ति ये संसार है जो जीतता है जिसमें आकर्षण होता है भोग भोगते हैं संग्रह करते हैं चाहते हैं ये तो जा रहा है खत्म हो रहा है। इसमें है बनी झलक आती है कि वो है जो परमात्मा तत्व, तो उसी की झलक है, वो है उसी की झलक आ रही है। तो झलक को जो है को मान लेगा, संसार तो सब नश्वर है, एकदम नाश में जा रहा है, एकदम मृत्यु संसार सागर का, ये संसार सागर है जिसमें मौत ही मौत भरी नाश नाश है, अभाव ही अभाव हो रहा है, निरंतर निरंतर अभाव हो रहा है, भाव रूप है ही नहीं, अभाव उसे भाव रूप से वो परमात्मा ही है। तो है करके परमात्मा को ही ग्रहण करते हैं, इसको क्या ग्रहण करें, इसको पकड़ नहीं सकते, ये तो जा रहा है प्रत्यक्ष में जा रहा, पकड़ने में आता नहीं है, वो ही पकड़ने में आता, परंतु पकड़ते हैं नाशवान को, अपने से ही तो दृष्टि नहीं है, यही गलती है, गलती यही है, नाशवान की तरफ दृष्टि है, विनिश्चित सु अविनिश्चित, ये विनिश्चित सु विनिश्चित सु अविनिश्चित, नष्ट होते हुए में अविनाशी है वो, और ऐसा है तो इसमें से सूर्या वो रहता है। तो है उसका कभी अभाव हुआ नहीं, कभी अभाव होगा नहीं, कभी अभाव हो सकता नहीं, वो भाव रूप है जो का जो है, जान आप सिर्फ हो जाए, पूर्ण हो तो पूर्ण की परवाह नहीं करे, ना तो अच्छा समझे, ना उसको मंदा समझे, ना उसको हटावे मिटावे, ना उसको रखे, संसार में कितनी चेष्टा हो रही है, वही चेष्टा हो रही है, वो संसार की है, संसार में जो चेष्टा हो रही है वो चेष्टा, ये चेष्टा एक ही है, एक धातु की है, पंच कई पाप होते हैं, कई पुण्य होते हैं, कई होते हैं, होते हैं, ये हो रहा है, ये है नहीं, बीत रहा है, नष्ट हो रहा है, जो इसमें रहता है वो है, अपना है, उसकी हमारे वो हमारा है, ये शरीर और संसार ये हमारा नहीं है, हम नहीं है, न ये मैं हूँ न मेरा है, और सचिव तो मेरे लिए भी नहीं है, ये विनाशी अविनाशी क्या काम आएगा, कोई काम नहीं, ये तो चलता है बहता रहता, इसके साथ अपनी एकता कर लेते हैं, मान लेते हैं, ये गलती है, ये गलती को न करे, बस गलती से रहित हो जाए, क्या है कभी होना यही है कि जो जा रहा है ये हमारा नहीं है, बाई व्यवस्था गई जवानी गई वृद्धावस्था गई फिर मृत्यु आई फिर भी जन्म हुआ, ये बहता प्रवाह है, जमुना जी का प्रवाह बह जो कह रहा है, ठीक है, एक साथ मिले नहीं, मिल सकते ही नहीं, केवल मेरा मान लेते हैं, करता आम इसी मन्य थी नहीं है, शरीर स्थूल कौन दे न करो दे न लिप्त स्वतः मिलता नहीं है न लिप्त होता है, स्वतः है स्वाभाविक है जो बच्चों है, कुछ भी चिंतन करे नहीं, हो जाए तो उसके साथ मिला हुए नहीं अपने को, ये मेरा चिंतन ऐसा नहीं माने, मन बुद्धि का है वो था, प्रकृति का स्वभाव है परिवर्तनशील, अगर स्वभाव है वो था, अपने न अच्छा माने न मंदा माने, न भला माने न बुरा माने, न मिटावे न हटावे न चलावे, गलत से कृति न आकृति नहीं है वस्तु में, न कहने से मतलब है, न करने से मतलब है। संसार में कितने क्रिया है, वही करने से मतलब नहीं है, उसके साथ ये क्रिया हो रही है। अब थोड़ी क्रिया के साथ अपने बुला लेते हैं, जैसे भोजन करने की क्रिया में तो मिल जाती है, पचने की क्रिया हो रही है, श्वसन क्रिया हो रही है, आंख का खोलना मिसना हो रहा है, ऐसे फेफड़ा चल रहा है, नाड़ियां चल रही है, अब मतलब नहीं। उपेक्षा करके उदासीन हो, उदासीन उदासीन हो, वही उन्होंने विचार लेते उदासीन की तरह से थे, तो मुंह से विचलित नहीं होता, कहीं जो करते रहता है वो तत्व है, उसमें कोई विकृति कोई विकार आया नहीं, आएगा ही नहीं। नित्य तत्व है, चाहे तो अनित्य से अलग हो जाओ, चाहे अनित्य के साथ हो जाओ, तो अनित्य साथ तो रह नहीं सकती, अनित्य मिट जाएगा, आप अमित हो जाए, अगर मर जाए स्वयं महाभाव हो जाए तो पाप कर जाए गिर गया है, परंतु अनेक गुण भोगता है, सुख दुख को भोगता है, सुख और दुख ये तो बेहतर रहते हैं और ये रहता है, सुख के समय भी यही रहता है, दुख के समय भी यही रहता है, संयोग के समय यही रहता है, वियोग के समय भी यही रहता है, वस्तुओं का पदार्थों का व्यक्तियों का भाव अभाव अवस्थाओं का भाव अभाव हो रहा है और ये सब में रहता है, निवृत्त रहता है, परंतु गलती ये होती है उनके विकल्प को अपने में मान लेते हैं, अपने सुसाधन मिल जाते हैं, ये गलती होती है, तो स्वयं मिल जाए जैसे अलग हो जाए और हे नाथ पुकार, भगवान का नाम ले और हे नाथ पुकार है, तो प्रभु कृपा साफ साफ हो जाता है, ऐसा अनुकंपा संस्कृत कृपा करने के लिए अज्ञान जन अंधकार का महनाश कर देता हूँ, आप साहब पुकार कर रहे कैसे रहे, जैसे बच्चा मेरी माँ कहता है वो माँ का है सब काम सिद्ध होता है, दूध की है तो जाती है तो उसका खबर तो पढ़े तो सोने तो वो एक माँ वो करे कांटा कट जाए तो खड़ा हो जाए माँ वो माँ का ऐसे पर जो कुछ है भगवान की हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु बस बस वो सभी काम करते हैं, मैंने बताया हूँ तो ऐसे हो तू घर में रहो करूंगा तू सट हुआ करूंगा, तो ऐसे हो तू घर में रहो ऐसे दुश्मन करे सदा है उसके स्मरण कर है सुसुंदर है सदा और नहीं सुसुंदर ना ही है नहीं है वो नहीं रहेगा ये तो मिट जाएगा, अब से समय से होगा तो जिंदगी हो जाएगा, उससे होगा भी होगा नहीं तो पूछा रहता है, इसको क्या अच्छा माने क्या भला माने क्या बुरा माने, तुम भद्र के मैं भव्य हुआ किसके बस मुखियत वाचा होगी कम अनुसम मनसा मनसा आध्यात्मिक मुझे ध्यान किया वो भी नहीं है, एक तत्व है जो अचो विद्यमान चिंतन हो तो योग हो जाए दो तीन चार और करे वो नहीं रहेगा बिल उसमें से ये बेग नहीं तो रहना ये आपका स्वरूप है, बिल होना ये प्रकृति का स्वरूप है, प्रकृति वो उसको आप देखो आप जानते हो तो क्या था आप जानने वाले केवल उसमें बहने वाले आप नहीं हो, बिकार में आप नहीं हो, बिकार में बिकार तत्व है, नित्य है सर्वगत स्थान असल एवं सनातन नित्य ने बिकार असल सनातन कोई विकृति नहीं है, अब जागृत समूह में आए तो प्रकाश का क्या समझ, प्रकाश है नहीं दूर है, आप हरियाए कितनी बचे तो प्रकाश वैसा ही, आप काम करे तो प्रकाश वैसा ही, सब चले जाए अभाव हो जाए प्रकाश वैसा ही, इन समूह जागरण वो है जो बच में रहते हैं उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तत्व है सबसे स्वाभाविक, सब का है सब में है मिलका है जो का जो है, है जो गति स्थित चढ़ाया है न मन की है न चिंतन है न प्राण की चलती है चलती है, अपने कोई संबंध नहीं चलते है, उनके कुलते मिलते है नारियां चलती है प्रभा चलता है चलता रहे न चलता रहे, जी मेरा नहीं फर्क रही वो है जो बता जी ना मेरा ही प्रकृति का है, तू शरीर शरीर है इसलिए चलती रहती है, दूसरे अभिशंतन सिंपल विनाश को विकार को देखने वाला जानने वाला समझने वाला रहता है, अभी लोग देखते शरीर में कितना परिवर्तन हो गया, बच्चा कहते थे जवान कहते थे बूढ़ा कहने लग गए, आप वही हो, मैं तो वही था जो बचपन में था, वही जवानी में वही वृद्धावस्था में, अपन तो वहां पर उसका मैं वहां पर तत्व सिद्ध है, संदेह की बात आई कुछ की बात आई है तो यही है, अपनी हत्या नहीं करता, नाश देता है अपनी हत्या करता है आत्मघाती मां पापी, कितने भगवत तो है अपना तो है रूप है, उस तत्व को देखता है वो देखता है, वो नहीं देखता है वो देखता ही नहीं है, वो देखता है वो नहीं देखता है, तू नहीं फंसा हुआ है एक सौ भिखारी है उसमें फंसा होता देखता है, संसार का ज्ञान होता है वो सबसे अलग होने पर परमात्मा तत्व का ज्ञान होता है परमात्मा के साथ एक होने पर हो रही होती है, अपने क्या मतलब है नहीं तो स्वीकृति नहीं होता है आकृति नहीं है कहीं से मैं कहीं से कोई हमारा समझ नहीं है तो कहना होता है।